Jókora pompával fogadta, és állami látogatáson látta vendégül az amerikai elnöki házaspárt harmadik Károly király nemrég a Windsori kastélyban. A látogatás első napját nagyívű katonai parádé és formális fogadás kísérte. Trump és felesége díszhintóval érkezett a kastélyba, ahol a királyi család tagjai, köztük a walesi herceg és hercegné melegfogadtatásban részesítették őket. A találkozó fénypontja a 160 vendég előtt tartott fényűző bankett és vacsora volt. A banketten adott beszédében harmadik Károly a többi között hangsúlyozta az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti mély kulturális, gazdasági és katonai kapcsolatokat. Válaszában Donald Trump pedig méltatta a két ország közötti különleges kapcsolatot, hozzátéve, hogy a különleges szó nem fejezi ki eléggé azt, amit a Nagy-Britanniával való szövetség jelent számukra. Az amerikai elnök elismeréssel beszélt a walesi hercegi párról is, Katalin hercegnét ragyogónak, egészségesnek és gyönyörűnek nevezte, de Vilmos herceget is dicsérte, mondván hihetetlenül sikeres lesz a jövőben. Ő csak tudja. Repülő rajt. Milyen jó lesz hallgatni az apjának, nem? Vilmos herceg sikeressége, amikor ő király lesz. Hát nem tudom, a katonai szövetségük azért ugye maximum 1776-ig nyúlik vissza, mert akkor nem feltétlenül egy hajóba levesztek. Ott még ellenségek voltak, igen, de nagyon tény, hamar. De nagyon kulturálisan hamar... összenőttek, hiszen a nyelvük közös, az eredetük közös, és a... És az észak-atlanti világrend, amit ácsoltak, közös. Igen. Igen. Az angol száz világbirodalom, ami eleinte Nagy-Britannia birodalma volt, aztán az Egyesült Államok élet, de így átöröklődött ebben a szövetségben. Igen, hát amit úgy hívunk, hogy globalizáció, az ennek az angol száz brit-amerikai szellemnek, politikának, világgazdaságnak a terméke. Tehát tulajdonképpen ez gyarmatosította a földet. Kulturálisan is. Hát a gazdaság és a kulturális térfoglalás az alapvetően ugye összefügg ebben az esetben. Nagyon szórakoztató mindig, amikor Trump ilyen valami történelem leckét ad, és így oktat minket. Az egész pali nagyon szórakoztató, mert engem mindig a Leslie Nielsen filmekre emlékeztet ez a Trumpi figura. Tehát Trump vicces, de nem azért... Csak te fájna, ha röhögök. Nem azért, mert humorérzéke van, mert a Trumpnak nincsen humorérzéke, hanem azért, mert a Trump mindig mindenkor halálosan komolyan veszi magát, ahogy Frank Drebin felügyelő is, ugye mindig minden körülmények. De amikor a troll táncot járja, akkor a troll táncot járja, akkor nem veszi magát annyira komolyan. Tudod, hogy a troll tánc, megvan a troll tánc, ahogy táncol, megvan, az azt fejezi ki, hogy sérthetetlen vagyok, rohadékok, lipsik, libernyákok. Nem tudtok megsebezni. Gyertek, próbálkozzatok. Ez tulajdonképpen olyan, mint amikor a Tony Montana, a sebhelyes arcú, azt kiabálja szétkokainozva, hogy elkapom a golyókat! Tehát ez a tánc, ez ezt fejezi ki. Na most ebben van valami szatirikus, ironikus, valami gúnyos, valami... Az is halálosan komolyan van véve, az a tánc. Szerintem halálosan komolyan van véve, csak a kulturális horizontja a YMCA-ig terjed. Az jutott eszembe. Ja, mondjad tovább, mert én komolytalan irány. Hogy halál komolyan veszi magát, mindig azt mondod. Tehát halál komolyan veszi magát, tehát a Trump sértegetés is így nagyon... Tényleg én azért nevetek rajta, mert hogy látom, hogy a pali mennyire komolyan veszi saját magát, mindig minden körülmények között, és egyébként pedig tényleg vagy a Frank Drebin-t látom, vagy a Leslie Nielsen figurát, vagy a nagy duranásból a Benson elnököt. Na ezt akartam mondani, a Thomas Tuck Benzont, hogy a Lloyd Bridges által megformázott admirális, vagy később elnök, de Jeff Bridges apja egyébként, igen, mint színész. Csak abban egy Biden is volt, ugye Biden az utolsó időszakában. Kicsit bele van keverve. Én nekem meg egy más analógiám lenne a Stephen Kingnek a Holdsáv című regényéből, Greg Stilson. Igen. Ő a Trump. Nem tudom. Ő a Trump. És Stephen King megjósolta. Az egy profécia a Trump eljövetelére vonatkozóan. És fényesen, vagy hát árnyékosan, de teljesült. Én most friss élményem, mert éppen David Cronenberg filmekről beszélgettünk a régen, minden jobb voltban. Az egy látnoki alkotás, az adaptáció. Tehát eleve, hogyha megjósolt ezt a igazi populista figurát, aki ugye a család védelmével tör előre, és hogy a végén, hát ugye mivel bukik meg? A merénylő, és a gyereket a gyereket maga elé rántja, és ezzel bukik meg. Igen, és ez. Igen, igen. Hát a gyerek szerepében végül aztán a Donald Trumpnak a jobb füle lett végül ez. Ebbe aztán nem ő bukott bele, hanem a teljes liberális kurzus. Nem, de az biztos, hogy nagyon, nagyon profitikus az a Holcsában, hogy a Stephen King regélyben felbukaló, hát ez a jobboldali populista troll. Egyébként amiről beszéltünk is korábban, a Tim Robbinsnak a Bob Roberts című filmszatírájának a főhőse. Az a buszos kampányolós, de az... Az is előlegzi ezt. Ha még egyet mondok, a Wall City befektető, aki előadja lényegében az alternatív... Meg a keresztény fundamentalizmus és a Wall Street-i tőzsdejegyzés párhuzamossága. És Bob Dylan stílusában beszél Bob Dylan szellem ellen, miképpen az alt-right is ugye a liberális eszköztárat fordítja a liberalizmus ellen. Csodálatos. Zseniális. A Robert Zemeckis és a Bob Gale a Visszajövőbe 2-ben, ahol Biff Tannenből elnököt csinálnak. Aki... Trump. Azt hiszem, a Trumpnak van egy kameója konkrétan a filmben, de hogy ők megformálják a prostó, előrefésült kopaszodó szőke bulliból, a Biff Tannenből elnök lesz a második rész alternatív jövőképében. Igen, szóval, hogy azért az amerikai tömegkultúra, meg popkultúra elkezdte felkészíteni az emberiséget, meg az angol száz világot ennek az eljövetelére. Én úgy tudom, hogy konkrétan a forgatókönyv írott Trumpról, mint ezt a Trump a 80-as években már feltűnt, és róla, mint ezt a, ugye Biff is, ugye ott van, ugye a Biff, tehát az egész ugye az a toronyház, amiben lakik, ahogy ugye Clint egy Trump Tower. Ugye Clint Eastwood a kedvence, hogy imádom a palic, akkor jó álló mellény. Jaja, a kályhalappal. De ez nem hasonlít, megfigyelted, hogy ugye az Obama megválasztását szerinted a 24 című sorozat fekete elnöke tette lehetővé. Nincs-e valami ilyen vudubabás önbeteljesítés köze annak, hogy a Back to the Future 2-ben Biff Tannen az elnök. Ajaj, vigyázzunk, mert a végén Orwell lesz a felelős azért, hogyha egy totális diktatúrában kell élnünk. Hiszen ő az ellenmérget akarta kikeverni, nem a receptet. Uh-huh. Mikor jelentette be a Trump az elnök jelöltségét? Mikor nem? 2015. 15. Ugye mondjuk ez az alternatív 1985-ben játszódik, de ugye ott 2015-ben, hogyha jön, tehát ugye... Azaz volt? 85 meg 30. Ugye, aha. De ugye az alternatív 1985-ben uralja Biff Amerikát, aki korrupt és befolyásos, és a bíróság épületéből kaszinót rendez be. De aztán 2015-ben van a következő. Az a légdeszkával beljebb lettünk volna. Az a rossz mind hír. Donald Trumppal. A totális diktatúrának az alternatívája az a, hát van egy-két ilyen jövő disztópia, ugye ott van a Mad Max, ott van az alapítvány, ott van az Aldous Huxley féle szép új világ, tehát hogy nem feltétlen totális, lehet egy ilyen drogos diktatúra is, ahol mindenki boldog, mert tudatlan. Jó. És érzéketlen. Tehát ez az Orwellnél minden jobb, az Orwellnél minden jobb. A szép új világ, az az Orwell 1984-éhez képest nem disztópia, hanem az egy optimista szenárió. Egyszerűen beszélgessünk arról, hogy akár csak a reality show-k, meg az egész ugye a TV miképpen készítette elő Trumpot, és ezt a Trump figurát, akinek hát minden sajtótájékoztatója szórakoztató. Hát már... Erre szavaztak az amerikaiak. Erre a mulatságra. Ők egy reality élményt választottak meg, nem egy elnököt, és azt várták, hogy az első évad fog folytatódni, és már megint a Lipsiken lesz... újabb és újabb elégtételkör véve. És Leo nem ez lett, igen, és nem ez lett, mert ez ahhoz a műsorhoz tartozott, amelyben Trump még rendszerhiba volt. Ma már Trump rendszer, és Amerika zsákmánya, és Amerikával teszi azt, amit addig a jobboldali kurzussal, a republikánus kurzussal tett. Most már a birodalmat szállta meg, és a birodalommal kártyázik a kártyaasztalnál. De milyen jó, hogy Európa különböző vezetői miképpen ismerik fel, hogy miképpen kell bánni, ugye a Dedivel. Hát az valahol sokkoló volt, egyszerre volt Karácsonyi Gergelyről van szó. Ugye Mark Rutte NATO főtitkár. Kibaszott amikor, kínos ez, nem? Arra emlékeztek, amikor Dedinek hívta pont a nyáron a Trumpot? A Dedi, apuci majd rendet tesz. És a NATO főtitkár ugye apucinak szólítja a Trumpot, igen, apuci, Dedi az rendet tesz. És a Trumpnak ez tetszik, hogy a NATO főtitkár ugye Dedinek hívja. Aha, így, hogy ezt egyenruhában teszi valaki, én kicsit a YMCA-es videoklipben érzem magam. Dedi. A Nem volt a rutta, az nem volt egyenruhában. És egyébként ezt a meghívást, ezt talán februárban, amikor ott járt a Keir Starmer a Fehérházban, akkor adta át a meghívót, és ugye egy nagyon díszes fogadótisztelettel, ugye uralkodónak a meghívását, és ugye a Trumpot ezzel lehet lekenyerezni. Az aranyozott hintó, nagyon díszes meghívó, pecsét, uralkodó, tessék, itt a király. Fogadj engem, meghív. Mennyire kell örök prolinak lenni, hogy a díszes külsőségek lekenyerezzenek azután, hogy 40 éve vagy milliómos. Hogy milliárdos. Hát mit tudom én, annyira nem gazdag a Trump, mint azok, akinek a pénzéből kampányol mondjuk. Érted? Az a helyzet, ő ezt utálja legjobban, ha azt mondják, hogy nem olyan gazdag, de tudod, se a kanyarban. Úgy, ahogy mondjuk a Péterfi Tamás nevű vállalkozó, aki elsőként csinált elektronikus kereskedelmi platformot a tőzsdén a 80-as években, és úgy járt be oda kereskedni, nem kedvelem a csávót, mert a Trump szomszédja, meg trumpista, meg mit tudom én, de egy zseni abban a tekintetben, hogy ma már mindenkinek természetes, hogy elektronikusan vásárol a tőzsdén. És a csávó egy ilyen övre csatolható miniszámítógépet csinált magának, és azzal jár be, és kiröhögték. És az a faszia, a 40-valahanyadik leggazdagabb ember a Földön több pénze van, mint a Sorosnak. És ezen a listán a Trump nincs rajta. Érted? Tehát értem, hogy milliárdos, de azért nem annyira. Jó, az Elon Muskhoz képest a Trump az egy alaksori proli. Na, de ennek ellenére lett volna pénze ideje, csak ez a fals ambíciója, hogy ő mutatkozni akar állandóan, ez vette el tőle a lehetőséget, hogy annyi vizuális, verbális, lelki, szellemi kultúrát fogyasszon, hogy megformázza a jó ízlését, hogy láttam a legjobbat, a legszentebbet, és láttam a legszarabbat, a legundorítóbbat, és most már mindennek tudom, hogy a világban hol van a helye. Ezért műveletlen. És akkor hadd emlékezzek meg talán az ENSZ épületben, gondolom, tudod, ott ahol a NBC székház van, ott van vele szemben egy ENSZ épület. Hát ugye az NBC az a Rockefeller Centerben igen. van, és akkor az ENSZ épület az lejjebb van. Nem a Rockefeller plázán van, ahol a jégpálya szokott nem lenni. Ott, nem ott van. Az ENSZ épület egyébként a John D. Rockefeller Jr. adta ajándékba azt a telket az ENSZ épületnek, de az lejjebb van. Az lejjebb tök van. Jó ezt teleknek nevezni. Amikor kimondja valaki ezt a szót, hogy telek, akkor szívablakú kinti budi, meg zöld márvány PVC, meg ilyenek, megyünk ilyenek a ugranak megyünk be. Megyünk a telekre. Ja. Tehát, hogy ugye menette vagy... Vizet vinni kell, de áram van. Majd egyszer, hogyha a Mészáros Lőrincről beszélünk, és a nemzeti oligarchákról, akkor így mell lehet tenni a John D. Rockefeller Jr.-nak a különböző ajándékot. Ilyen értelemben 60 puszta is egy telek. Ő is néha kimegy a telekre, kirándul a telekre. Náluk a zebra mondjuk lehet, hogy egy olyan átjáró, mint a Panama csatorna, nem pedig a Bérkocsis utcán, a páratlanról a páros éghajlati, oldalra. Éghajlati övek zebra. Közti átjáró. Észak-nyugati. Nagyon nem. Mondjuk vissza a Trumpnak a sikerességéhez, és ennek a figuránk a népszerűségéhez. Emlékeztek-e arra, amikor még az első elnöksége idején gyerekeket fogadtak a Fehérházban, és lényegében aranytálcán, de mondjuk ezüsttálcán ott voltak becsomagolva a McDonald's-os sajtburgerek, így hegyekben. És ott volt, hogy ez a Fehérház, ovális iroda, és akkor a aranytálcán, vagy legalább ezüsttálcán a sajtburgerek becsomagolva. És minden körülgött rajta, te jó ég, milyen sutyó, hogy lehet ezt a McDonald's-os sajtburgert felszolgálni? Hogy lehet aranytálcán fel, az a sutyó. De hogy azok a gyerekek, akik oda mentek, nyilván jobban örültek a Mekki sajtburgernek, mint ha kapták volna, ugye ezeket a fogadásokat, tudjátok, vannak ezek a párnácskának a hívják ezeket. A csukával alakított a tuborka, meg az ilyen tejszínes, nem tudom én, ilyen kis kaviáros kis falatkák, igen, likis libamája. Minél kisebb, annál drágább. Igen. És ugye ez mondjuk ez a régi elitnek a szemlélete. És ehhez képest jön Trump mondjuk ezzel az aranytálcán a sajtburger. És igen. Azért mennyivel népszerűbb ez? Aranytárca hamburger, vagy aranytárca sajtburger kombó, ez több önmagánál. Ez egy ellentmondást tolt fel. Tudod, az elit és a tömeg közti nyilvánvaló ellentmondást, de ennek az ellentmondásnak az elkenésére épül a preventív ellenforradalom, amit az elit intéz, hogy a sajtburger ne keljen fel az aranytálca ellen, hanem az aranytálca és a sajtburger képezzen egy közös kurzust, egy közös állapotot. Az aranytálcán nyugszik a sajtburger. Mi vagyunk annak a gerince, hogy ti prolik lehettek. Ja. Szívesen. Nem kell szégyenkezned. Nem kell szégyenkezni. A sajtburger miatt. Nem a sajtburger miatt. Mi sajtburger teszünk. És az aranytálca jelzi azt, hogy a Schaidburger jutott hatalomra Amerikában. Vége a kis szendvicseknek, amit az elit falatozott. És hogy ugye régebben, ugye a, mondjuk lehet egyik, ugye a liberális értelmiség, nevezzük így, vagy a régi értelmiségi elit, akihez képest neked mondjuk szégyelkezned kellett, soha kellett figyelned arra, hogy ő egyébként mit mond, és hogy ezzel szemben nem, hogy te is érsz annyit, te is vagy, téged is fölemelünk az aranytálcán a Schaidburger mellé, fölemelünk, és a populista vezetők sikerességét részben ez magyarázza. A tálcán... De az aranyat, amúgy a tálcát nem viheted haza. Igen, igen, igen, a tálcát de, az étteremből tényleg kivinni. De ami megcsillan a fény, az aranyfény a tálcán, a zsírpapír, az rád vetül. Na most az a helyzet, hogy felfedezhetném, hogy aranytálcát mutogatni a gyerekeknek, akiknél nincs otthon és nem is kell legyen, és jobb, ha soha nem is vágynak, és egyáltalán abnormális a földből kivenni az aranyat. Érted? A kőolajat is, meg egy csomó minden hülyeség, amit csinálunk. Felfedezhetném, hogy sútyóság az aranytálcát mutogatni, mint a fényűzést megmutatni egy éhezőnek, hogy de nem azzal segítesz, hogy egy nappal körbevezeted a birtokodon, hanem hogy csinálsz egy hozzáértő szervezetet, aminek megújuló anyagi forrásra van szakmai segítséget adni. Én ebben hiszek. Ugyanakkor inkább azt fedezem föl, hogy legalább félig szembenézés a realitással az, hogy hamburger van azon a tálcán. Mert hogy eddig, tudod, világméretben is létezik ez a pozsonyi úti, általam nagyon sokáig támogatott ilyen lipsi homály, hogy mindenki jó, meg mindenki nyerjen a versenyen, meg ez az óvodás fasság, de abban a pillanatban, amikor, és akkor most ilyen Apple-ös, Windows-os sztori következik, amikor az apám 115-ször mondta el, hogy a dokumentum benne van a Word-ben, és így egyszerűen ő tudod, nem úgy gondol rá, hogy van egy fájl, ami egy dokumentum, és az külön van, és van a Word, amivel meg lehet nézni, meg még 20 másik dologgal, és ez elválasztható, hanem hogy a Word-del utazik a dokumentum, és ehhez képest a dokumentumok az Apple telefonon az applikációban vannak, az applikáció saját tárhelyén vannak benne, amikor unloadolod, azokat törli a Spotify, amik az ő zenéi, és a többi, ő hordozza. Akkor uninstalláld a programod, mert tele van a géped, és akkor emberek letörlik a parancsikont az asztalról. Most az Apple esetében a MacBookon, az Applications mappában van minden telepített program. Ha onnan letörlöd az ikonját, ő a háttérben uninstallálja. Tehát azt mondta, hogy tudod mit, legyen az emberek fejének igaza, ahogy ők gondolkodnak, szolgáljuk ki azt. Ne menjünk tovább az árral szemben. És ez, hogy a hamburgert adod annak, aki hamburgert kér, ez kurvára rendben van. Valójában az aranytálca a probléma, nem a hamburger. Hazugság. Az aranytálcán a hamburger. Ez egy politikai marketing hazugság. Nincs aranytálcán hamburger. Vagy hamburger, vagy aranytálca. Az aranytálcán a hamburger az elit, amelyik népnek tetteti magát, népnek maszkírozza magát. Az aranytálcán szervírozott Schaidburger maga a preventív ellenforradalom. Maga a preventív ellenforradalom, ami arra vonatkozik, hogy a Schaidburger soha ne kelhessen fel az aranytálca ellen. Istenem, megint nem tudom, na jó, mindegy, megint nem tudom, mi a napgyermekei címen futó eredeti színmű, de az valami zseniális, amit én a színházban láttam feldolgozva, szintén nem fogom előszedni a nevét, amikor egy bezárt városi polgári ház kapuja mögött a burzsulyok, kint pedig az utcán forrongó prolik. És így omlik össze a benti elit biztonság, mert a kinti egyre agresszívabb, valami csodálatos. És tudod, ott vannak azok a burzsőkat kiszolgáló személyzet, akiből már kiki bújik, hogy egyébként ő hová tartozik ebben az ellentétben. Parádé. Trump Benny Hill show-járól még egy kicsit. A minap az ENSZ előtt felszólalt, és hát nehezményezte, hogy a feleségével éppen fölment volna az aranymozgó lépcsőn, amikor az leállt 5 méter után, tehát az kurva kínos volt, hogy áll a mozgó lépcső, majd nem működött a teleprompterje, nem látta rajta a beszédét, és ott helyben szóvá tette, tudod, így kibeszélve a saját showjából, valamint nem találta megfelelőnek a kihangosítást az ENSZ ülésteremben, ahol mindháromra lett válasz, hogy valószínűleg a saját operatőre, aki rögzítette, nyomta meg a leállító gombot a mozgó lépcsőn. A telet promptert a Fehérház saját személyzete kezelte az ő beszéde alatt, és nincs kihangosítás elvileg az ENSZ-nél, mert hogy majdnem mindenkin van egy saját nyelvű füles, tehát ha neked nem elég hangos az, ahogy a saját nyelveden hallgatod, vedd föl, és hallani fogod az eredeti sávot kihangosítva. Ilyen rém kellemetlen előadni azt, hogy egy összeesküvés van a mögött, hogy leállították a mozgó lépcsőt, ugyanakkor, ha ott lenne egy ottani dolgozó, aki mondjuk karbantartó, és azt mondja, hogy jön a Trump, és leállítja a mozgó lépcsőt, amíg ő szerepel a tévében, good job, bro. Ezt azért azt tudom mondani. Ugye a Trump-pal kapcsolatban nagyon érdekesek a különböző nyilatkozatok. Amikor januárban hivatalba lépett, úgy tűnt, hogy nagyon felgyorsul a történelem. Így napon, fél óránként néztem, hogy éppen mi történik. Hogy akkor tényleg akkor megindult a félelem az, hogy tényleg beigazolódnak a lesötétebb félelmek, hogy a NATO lebontásával kapcsolatban, meg az, hogy összeomlik az nyugati szövetségi rendszer. Vagy tényleg béke lesz 24 órán belül? Hát azért nem tartottam. De most fél év után eljutottunk oda, hogy lényegében semminek nincs semmilyen következménye. A Trump ugye naponta változtatja meg, hogy éppen mit gondol. Hát legutóbb most éppességgel kijelentette azt, hogy Ukrajna a NATO segítségével visszafoglalhatja az összes területét, sőt, még tovább is mehet ugye Oroszországban. Behó? Hát mert ez most pont az ellenkezője annak, mint amiről korábban szó volt. Meg amilyen a NATO elvileg a ezeket jelentősége. Naponta ugye változtatja, és hogy egyre inkább azt tűnik ki, hogy a Trump mindig, akivel legutoljára beszél, nagyjából ugye azt ismétli meg, ilyen 24 órás emlékezete lett, kivéve azzal a sérelemmel kapcsolatban, mi történt vele korábban. Nem 24 perces? Lehet, hogy 24 perces, de azt azért, az a kedvencem, azt azért azt mindig felidézi, hogy Obama lepedőket adott, én javelineket. Tehát, hogy ezt mindig elmondja, hogy Obama ugye lepedőkkel segítette Ukrajnát, ennyit kaptak az ukránok. Na de most már ez a virtus, hogy ki segíti jobban Ukrajnát, korábban az volt a virtus, hogy ki az, aki a háborút finanszírozza, ki az, aki a békén munkálkodik. Azért ez megváltozott. Megváltozott a narratíva, mi szerint mi a jó, mi a menő, mi a fasz a gyerekség. Ez azért, tudod, és erre nincs reflexió. Hogy nem olyan régen még arról volt szó, hogy Obama fegyvereket adott, én meg a fehér galambot röptetem. Most meg már arról van szó, hogy ő csak lepegdőket adott, én meg dzseveli rakétákat adok. De amikor a kettő, az egyikből, egyik könyvelésből átléptünk a másikba, az ott nem lett sem elismerve, sem elszámolva azzal, hogy hoppá, eddig rosszul gondoltam, mostantól így gondolom. És azért gondoltam úgy, mert akkor olyan információk birtokában voltam, de azóta megtudtam, hogy ez nincs, ez elmaradt. A különböző európai vezetők már csak egy lépésre vannak attól, hogy minden Trump-al való beszélgetést ezzel kezdjenek Ukrajna kapcsán, hogy Obama lepedőket adott, ön javelineket. Köszönjük. És ugye egy rövid beszélgetésben ugye 20-szor meg kell köszönni mindent. Hát legutóbb, amikor a Zelenszky a Fehérházban volt, hát nem vádolhatta J.D. Vance azzal, hogy nem mondott köszönetet, mert minden második szava köszönöm volt. De nem volt elég jó. Nem volt jól megköszönve. De az megint mekkora show volt. Hát amikor a Zelenszky meg a Trump elkezdenek beszélgetni arról, hogy hát ugye a Zelenszkyt azzal vádolják, ugye ez a Kreml párti narratíva, hogy Ukrajnában nincsen ugye demokrácia, mert hogy egyébként Zelenszky illegitim vezető, mert nem volt választás, elmaradt a választás. És a Zelenszky elkezdte magyarázni, hogy a Fehérházban is, hát hogyha háború van, akkor ugye nincsenek egyébként választások ugye a különböző országokban, mert nem. És akkor a Trump, hogy ha háború van, nem kell választást tartani? És akkor a Zelenszky vesz, tetszik mi? Zelenszky ott elővette a komikus énjét. És ez a komikusságával ott nagyon-nagyon meggyőzte Trumpot, és azóta itt a Zelenszky, amikor komikusként szerepel a Trumppal együtt, akkor látszik, hogy... Ez imponál tudik. Trumpnak. Igen. Hadd gondolják még bele, vissza Orbánoznék. Szórakoztató ipar, tudod? Ő egy reality hős. És amikor lát egy olyan showment, aki a maga jogán elragadja a pillanatot, elragadja a figyelmet, élményt gyárt abból a helyzetből, azt elismeri, tudod, az államférfiakat legfeljebb kikacagja. De hogyha lát valakit, akinek a média élménye az elismerésre méltó, akár az övével összemérhető, akkor olyankor tiszteletet tanúsít. Az a helyzet, hogy az Obamával szemben is volt benne egy tisztelet. Bidennel kapcsolatban semmi ilyesmi nem volt, mert Biden nem volt képes arra, hogy a pillanatot elragadja, vagy hogy bárkinek a figyelmét felkeltse. Ilyen szempontból ugye nem idegenkedem időnként akkor az értékítélettől, de azt például figyeljük meg, hogy míg a magyar kormány előszeretettel mondja, hogy Zelenszky egy ócska szappanopera sztár, ugyanerre a tényre Trumpnak a respect jaman, tudod, de mennyire vicces. Az ócska kimaradt. Persze, egy igazi szappanopera, egy daytime TV show díjas valaki. Szóval Orbánnak a változatlansággal kapcsolatos vágyakozásaihoz fűzném hozzá a három létsajátosságnak az elméletét a Buddhától, anicca, dukkha, anatta. Azt jelenti, hogy minden összetett dolog múlandó, minden állandóan változik, semmi nincsen, ami az előző pillanatban lett volna. Ez az anicca. Ezért nincs én sem, mert te magad, bárminek is gondolod magad, bármi is a tudat, a később tudományosan bárhogy megmagyarázva, hogy ez a tiéd vagy jön valahonnan, nem ugyanaz, mint az előző pillanatban volt. Ide kapcsolódik az anatta vagy anatman, az, hogy nincsen én. És a dukka, ami az a saját, ez nem az Orbánhoz kapcsolódik, hogy minden nyomorod oka a szomj. Nem biztos, hogy igaza van, de azért abban az időben, Krisztus előtt 500-zal, valahogy a görögöknél, meg Dél-Kelet-Ázsiában, meg aztán a Közel-Keleten is fölütötte a fejét egy-két gondolat, amire a mai napig támaszkodunk, szóval hajlamos vagyok elhinni, hogy az úgy van. Ezen kívül donebli.com/szélsőközép, vagy aranytálca, vagy hamburger, vagy kívánság, vagy műsor. Szevasztok!